Allez, pepe la miranda guekila, egun hon. Egun hon. Ordian, bon, ikusten jagu jente hani txuiantuik, ez duk hainu suagitzen eranen jagu. Prezentatzen zunien egun plan montaña do bortian plana daitzen ahalginio, kaltu bada, zer da xuxen hoi? Bigaren txeren da, lehen fini baita. Ordin denek alkarekin estadu ekilena masif eta regioni eta departamentik. Desidatu diagu, berriz horren ekartia mahanilat eta bortuko lagungoen eta konsolidatzia. Horren zer zen, hoi dila zazpi urte, pentsamentuka bat jamangunean, guretako stazionin, avalanxabatek eta mon telekabina bat jamantzian eta hain berritzeko bergunean hamar miliuen jabo finanzamenti ekai, eta ingintian behar zela ekuate, hola mitzatze, finanzamenti ekartez dezuntako, estudio bat jaman jagu, eta estudio horrek ekaidik behar zela sindikatek ilan, lehen sindikata zutian, oi komuniunte de komune de la Vallée d'Oso eta de la Vallée d'Aspe, eta baretuzeko, behar gynil alkarrekin, estazion oinen ganen, pentsamentuka bat jaman, ikusteko behar zen ez beritu, nula behar zen herriek eta hor ben pentsamentuka eman eta nula alkarrekin behar gynin zerbait egin. Eta ordin pentsatu gynian, behar zela pla montaña bat montatu eta horre montatzeko, urti ezai jagu, pentsamentuka bat jaban jagu sozioprofesionel, autetxiek ilan, denek ilan. Bazian ehun eta berogai jente bilkuak al pentsamentuka horren jabaitan eta lehen pla montaña Pirineetakoa ekai jagu eta ezai jagu Pirine osuentako, masifak hoi geho baliatu dik bestetan bergezain egiteko, mena pla montaña hortan ehun bat dosie 6 urtez finanzatu ditiagu eta 10 milioen ezai jagu denek alkarrekin. Jagu duk departamentia? Departamentik, regionik eta pla montaña tripartit funtzione bat ekilanduk, estadua prefektua eta masifa, bat egiten die, regioni eta departamentia. Eta gehu herriek projektak ekarten tiraik eta finanzatzen jagu. Erraiten jat, ehun bat dosie finanzatu jagu 6 urtez, eta ehun milioen ez goiti ezai jagu. Eta konkretoki, man dezagun hoi plan bat beita ondokurtik deja pentsamentuk atzentutie, zer haitzin ikusik da projet bezala? Badiak projet galto ganitz eta pramontane horrek badikek hiu idea, bai bortuko turizunan gainen eta baliatzeko eta ikusteko ekologien aldeetik eta atraktivitatia nundin eta nula ikarten aldugen, paston gainen, pastoa nahi jagu hua lehen lehenik ekai eta kontsolidatu. Paston duk laboantza, eh? Laboantza, bai, zibak eta bon, hartzaingoa eta gazna egitia, bon, muskinen baliatzia, uste diat, oaiko problemo horiek ilan, predator, otsua, hartza, lotsa hanis baduk eta sumaitek bardin preslutukek eta ez bortila juteko berdiago hoi, segurutamen matekai, ez bada laboaiek eta kabaleik bortin, ez duk bortia bizituko, mena bai hilen. Eta hi ugarien adukek gazterbius. Gazti eta bortia, behar badugu bortu bat bizik txeki, bertiago gaztik hortaz lotazi eta berriz pentsamentuka bat jaman hekilan eta jentako. Eta nula egiten ahalda gazte hoien txekazteko? Baxi deja ideia, esposatzen jat? Bai, badiago ideia, kolezio ekilan abiatzen gutu, liseo ekilan, eta bon pentsamentuka bat jamaiten jago erregent ekilan, hoi normal beita, eta herri ekilan, eta gaztik jamaiten titiago bortilat, ikuste nula bortia bizi den, eta zertako berden bortia hun hartu, bortik hanin txekarten dik, mena berdik errespetatu, eta hori buz lan pentsamentuka bat jamaiten jago, eta eraiteze, bade badela ekonomia azkar bat bortian sustengu, bai muskinen, bai turismoan gainen, bai transformazale gainen, eta denak badiatzen ditiagu, eta badela lan jentako, gaztentako, gehuantako. Aski, uste jat, sobe ikusten gazte zuten eta gehu arazite, mena mentuz behantegi, ordin bertiagu hatxaretik bortia ilotazen. D'accord, gehu haipatu duke bai ekologia, zer izanen dia zien Bon, balakiat, balin ma projetak ez dela wano finkatuik, mena emaiten ahalduka ideia sumait hor lan zentutzen. Ak, tabai, ni EPSA-en lehen dekaianuk, eta EPSA, etablissement publik de station d'altitude, eta soik hortan gainene, konvenzionen bat atzo deliberatu diagu, konvenzionen bat entzunatzia, enbiron omentien gainen, baduk Frantziako zeian asoziazione azkar bat, eta haibar batuko gutuk, ikusteko nula egiten dugulaik lan, ara lantatzen altugun ebenko belharak, ara baliazte zoiko, nula desetak biltzen aldien eta bortine, nula nahi jentik ibilte meiti eta nun nahi pausatzen, nula hoi abiatzen dugun, lanake nule egien dugun errespetin, eta delibi uharzen jagu, ebentik aitzina, segure, hertuko gutuk, jentekal, euro baten ezarteat, geho, zuhain lantatzeko bortin. Soiko horako gaizak eta geoformazio nia, hu azkartzen jagu langirentako, sezonirentako, eta ankadramentian kargu dienak, hek lehenik badiki horren gainean, environmentian gainean lan egiteko. Soik aruinako trena, abiatu gutuk, environmentia ibuz, ikusi behikunin bai ehun urte bazila, eta behar zela beritu, mena sustut, desetan ez bazela, eta ez gunila, pensomen tukaik bat eiaban, eta ez gunila deuz egiten hain gain, ordin hartak abiatu gutuk, ez duk hau olioiko haik kurituko, eta bazterak sahatututuke, konvenzioni bat sinatu diau herriek ilan, CAPB ikilan, eta estatu ikilan, eta hor ez diz ikilan, geho ikusiko diago nula sahatuko dugun trenen eta bidien basterak, ez duke jabu eko bioazua ikor, bestetan bai segure, mena ez hor, eta berdiak ikusi nula aiko gen. Hoiko environmentian gainen dutuk eta uste diategun ekonomia pentsatzat behar dela uste diat, basterer kasuen man behar dira eta huk protezatu. Bon, untsa, denboa izinan kurritzen zik, gordin jarrekiko diagu fite hor Chantagraz inzinden egun. Bon, geho, entziatuko diat, Chantagraz ikomean giligatzea meni bat, mena, ez duk azart bat jimbazide Chantagrazin, baduk zerbait, kako eta pentsatzen diagu? Bai, bigaren eta pramontaino hoi pentsamentuka bat jaman diagu superfektuan oluen, eta egun jan txerkatzen nun behar zen egin, igan aldiin behar nun egin gunean, eta borti nabea behar gunean behar notik hurun, ez hurun, eta Euskal Herrine bai, herik janena nik pentsatu diat, badakik Mariza enek ilandela listan, eta prefosta galtegin bat adoz izatekin ez, eta bai, doni prefeta, suprefetsa, komisariako lehen dagai horduk, Jean-Jacques Lasser horduk, Andie Saint-Marie horduk, hoiko alkarrekin gogohune zintutuko nat, eta prefosta, haitatu diaguek, kakoetan haipatzia, entzunduk adezera, bon, kakoetak arrankiu hanitxekarten dik, bai Santagasiko herriai, mena bai Siberuai orokorki, eta Euskal herriai, eta basterentako alokaita zale, hoier, hotel, ostatu, denek egin ikusten dik kakoetan mentxordin. Xamartiko herri bai patutu? Eta Xamartiko herria, ebentik unatziten ziena kakoetan mezitatzea, Xamarti herri lajut entzutan, etusin Nafarroa dut entzutan, ordin hoiko ez dutuk habu hanbeste nahituk ez dutuk hanbeste turista jeziten ez kartieriko jente, behiterkie, kako eta zeratuitela. Ordin berdegu fite zerbait egin, beste lan Santagasi sofrituko dik, Siberuk sofrituko dik, eta ekonomi paralela deitzen den bezala frantxez, hoiko fragiltuko dutuk. Bon, ni junta behari bat zentzunat, en unian heltu bat zentzatuk hori zaten, menen zentzunat elementu sumait, ududik haleike errangabe eginik dela, mena badela haleike apapre sakortzi dela. Herriko kontseiluik behak pentsabantuka bat diamandik behar duen zale estudiuk ekaititik, eta aldioz estudio azkarago bat estaduk edo kontrolek maitentie, eta hori buz bon, ikusi die lanen eta balioa hamahiu miliu eta heltzen gutu, mementun, nula herrik hoi behak ekarten haldu. Badakik bankak ez zela hola behotu kolako projektoien finantzatzeko, ordin egunean baliatu bilkua hau, estadua horbitzen, masifo horbitzen, regionia horbitzen, kontseilu horokora horduk, eta geho zehapibai eta oier pentsatu diagu, eta ikusiko diag alkarrekin nula sendikapan muntatzen aldean, Santagasiko huberia, dezegin gabe, berdik belekia etzaman hartu eta berden bezala mentuz geho aibuz pentsamentuka hoi jaman. Untsa, bom, eskerrik hainitz pepela, justo azken galto bat, Sibeoko bide hoi, kusidiak guano, ususka horazizku kopozizionekuk mintzatzea hortaz, baduka zerbait erraiteko hortaz, ala gukitzen duk elementu habo jinditin? Ez, enuk aspaldizkan mintzatu nahi izan, marik gaisa hainitz erraiteko, zer nahi entzuten behitut, zer nahi, enkesta izan duk, ikusiko diagu, aldo eta egizente mintzatu duk, bai Paizeik, Marseillaik, Lyonaik, Tolosaik, bon, nahi dikerane rezoa kontsa ibilten dira, mena zer nahi entzuten diagu, zer nahi, eta nula nahi jabiriik, jentek lotxaba nahi di sarazi, sumaitek, ez piti bidego nahi, nik espeiziko herria jarrekitzen diat, unanimitatia bat dukan, denak alkarekin bai erandie bide hori buruz, dena nahi di eta uste diat, arapostia ikikiko diagu, prefetak emendik be pentsamentuka, eta geho haik eranen dina jarrekiko diagu. Untsa, eskerrik hainz. Bai, merci.